आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मेरे आका इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान है। इनके पीछे आंखें बंद करके चल रहा हूं और ये मुझे इंशाअल्लाह जन्नत में आका के पड़ोस में पहुंचा देंगे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अगर के तारीख में नाइंसाफी की जा रही है तासुब की वजह से, लेकिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि लोग इस पर PhD करते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने PhD की है, यहां तक के एक हिंदू औरत का भी सुना है कि उसने आला हज़रत पर PhD की है, इतनी वो मुतासिर है आला हज़रत से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उलूम दीनिया के साथ साथ दुनियावी उलूम पर भी उनको मोहरत हासिल थी, यहां तक के रियाजी मैथमेटिक्स का एक सवाल हल करने के लिए डॉक्टर जियाउद्दीन साहब कहीं जर्मनी जाने वाले थे तो मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ रहमतुल्लाह ताला ने जो आला हज़रत के मुरीद थे खलीफा थे इन्होंने फरमाया कि पहले हमारे इमाम अहमद रजा साहब से आप मिल लो। तो उन्होंने बोला कि ये मौलाना क्या मेरा मसला हल करेगा, इन्हें इतना सर टकराया ये मसला हल नहीं हो रहा और जर्मनी जाकर हल करूंगा। तो उन्होंने इसरार किया कि एक बार मिल तो लो, तुम्हारा क्या जाता है कि जर्मनी चले जाना। तो वो इस तरह इनको ले आए बरेली शरीफ और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे टाइम अलग से टाइम चाहिए। कहा बोलो तो सही। तो वो कहने लगे कि हजरत वो मेरा मसला बहुत लंबा है, आप जरा इत्मीनान से फ्रेश हो जाए फिर मिलके बैठते तो बात करेंगे आपसे। तो नहीं बताओ तो सही तुम क्या पूछना चाहते हो। तो जब मेरे आका आला हज़रत ने इसरार किया तो उसने बोला कि मेरा मसला ही है, देखो कितना मुश्किल मसला, जब भी तो बोलता हूं अपने मिलके बैठेंगे। तो मेरे आका आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका उसी वक्त जवाब देना शुरू कर दिया कि यूं है यूं है यूं है यूं है यूं है। तो वो मतलब हक्का बक्का रह गए कि मैं तो इसका हल लेने के लिए जर्मनी जा रहा था और आपने तो यहां मेरा मिनटों में मसला हल कर दिया। तो वाकई यानी वो गोया जबान हाल से पुकार उठे, शेर आला हज़रत का मकता है लेकिन गोया उनके जज्बात ये कह रहे थे कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। तो ऐसे थे मेरे आला हज़रत। तो मैंने या रसूल अल्लाह, तो मैंने आला हज़रत को आइडियल बनाकर ठोकर नहीं खाई, सही निशाने पर पहुंचा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े रहे दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। आला हजरत से हमें जो प्यार है, आला हजरत से हमें जो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।